Zua e salinga bande koi. Zua e salinga pona kepi na linga. Ona kanga kae na punguteo. O sema loba ya pamba na mondo koi. Nalinga kateo mama. Namona yo na banda inongi ya kokatwa o mama. Tepeni sakanga oketi na maso sarakai Yambona ninga kate na tika yo distance Keti yo oho Daina kufae Zuae salinga bandekoe Zuae salinga pona keti na linga Ona kanga kae na mpungu keo Maloba ya pamba na mono koe Nalika kateo mama Na mona yo na banda ino kina koka kwa o mama Osepeni sakanga oketi na maso sarakai Jango nalika kate ya tika yo distance Keti yo moho Kaina kupae attention. Hello langue, keba keba na attention. Hello langue, keba keba na attention. Bye-bye.